يوم الفاصل منكرتي يوم الفاصل كفر ما سي الله مني فرمزا كبمنا مني فرمزا كبمنا بيتالو انا المنير منا امتاج بين المؤمنون كفاجو انا الاعز Yeah. bilena ese furmor talo bilena motre bilavar talo bilena obala motgiri talo bilena kogornu motgiri talo bilena lukale bilena ala kosje kobe momie wa boka kasa nyigidere nya warte tawo kirname mo homo ka toke indiri tani na fiema don an je ke korole ta ke korole ta kar ko kurana makka ne le ka je de do wina Allah ko to fanya la mota sabi be ka ko andra mera do to fanya bo ana ko wali no wai mo gore na ka je ko je ko dam ne yada ni an na je do wolo wolo ka ja abana ro urdu be le la dia wore gur ka bla rani wole buri ke wole masa jakri le am la dia be sabi ka to na sira la nyak la dani da ko kare ni la nyak jakar ko andor ni ta anga ka du ka ba ay mo gor le be antu ke wor le do e to wole rakere ni ana sima godan tamana nevara de ba tamana Gracias. ni rabbi na'udhu billahi min ash-shaytan bismillahir rahmanir rahim sallu ala rasulina muhammad wa ala rasulina muhammad sallu ala tabibi qulubina muhammad sallu ala tabibi qulubina muhammad wa ala tabibi qulubina sallu ala sabiyina junubina muhammad sallu ala sabiyina junubina muhammad Allahu liya Rahman Atu Rahmani Atu Rahim wana garanzi ndi bismila ni fami ya gurubiri mali ya rama dunia yina tiki alara yina tiki basalu yana rasalika ya ale amira bama tumuna akakete dire kia gurma minu sabu ala rai kada bakar mena sawati harfi zaman baraji wa yaku anwal haru baraji ya la lefe Malajosi kubaru baragi wa yako Anenya kaburra mogoru baragi Ya la lima Demesanu baragi wa yako Anenya to mogoru baragi Ya la lima Malajosi baragi wa yako Anenya muzoru baragi Ya la lefe Bala kele waina andur ne aluru danari anyinike karam baragira yomanu pasu andur ne aluru danari anjigila ke karam sarara yomanu pasu angulara lauma yani malawe sale indanga dolike wasale tabizige ala nabi namoma alkari namoma ngalaji Menkia layema, Momolumu, Amina, Misanaka, what an idea. You care about us, Raina, what you want to look at, and Masuda, Karakura, Yanata Fembia, Musomu, Amila, Media, and Kawalanga, you care about us, Raina, what you want to look at, and Masuda, Yanata Yanima Lawen Sali, Indanga Zalika, Wasalim, Kabizigan, and Lima Mohammed, Tando Jambawa, Yazarnizigan, Allah is Aidina, and the Tunderuma Mohammed, Tando Jambadu, Akadabian, Ali Samawati, Sadiq Baraka Samidam. Ali zaman wati wale, dusi barika samidama. Ali zaman wati wale, ginarika samidama. Ali zaman wati wale, lauta duruka samidama. Ali zaman wati wale, dosa uruka samidama. Ali zaman Ilabiri, ya ina wa medina Loma gibiri, ya ina wa medina Loma gafiri, ya ina wa medina Wa yami, ya ina wa medina Loma ramu, ya ina wa medina Loma rikamu, ya ina wa medina Alani dari, ilabiri Loma gafara, ya ina Anjana meniye Nyamilonia wa yamu Yanayi dariyahina Nyamilona Nyamilona Alanyi dari Angwaya kafara Malaka sushi kibariye Anungorofatu ye wa yamu Ulebani wanyi dariyahina Malaka sumusura Anungorofatura Alanyi dari Angwaya kafara Anduri nyamilonia Anya urba musumoni ye wariamu Ulban wani dar yahina Andurra Anya urba siyamoni Allah kafara ye Marhaba Ngorfa tu ala jikidu wanya Nema saa kuka kiaka Allah takabuwa Mwanyo mwanini nasa Ni kalma tatawhidi ye Kasani uweye Kujububu nyana nyawanya Kasani uweyeka modore ta ti sani aye adu bi awon sulama adu aye mo dira mo jugu e bo daw dal la ti laban o ila bandinya mo go fe ti sani kalma sada aye oho qura ila me chai wele mo go do be keku anu ribe keku jugu jatira ya jati ka boya ka jati ka boya udu ti ani ala ti eti ya tare yukun wuso ta Allah jo mi ka kun wuso ro siira wasia wuro go so ko mo no da du karfira karfidu dara ika du karfidu dara uti afisa mo ni ma mun go so wo ye tangi bo jur mu shiama ma jugu ke alle jur mu mi tika wasia kebar ke ketai sin du ke buru du ke nyade du ke dai mi tika wasia bi di ni wala be tika ndan ka ngayirie wala be ka ngabiny ko be gar kanyimi ndi bofe korsi kana kama foy kana kama do be magamanya ka wurdu dudulu aranta ko ile du jana mara le baddo man ba ka sor ka bo sandami jatirata da le yatke du ka korte linzanuka usuduka linzanuka Intola kita ho ya kuluka wa ila kuka itara filinanika wa ila kuka itara filinanika intanuka usuduka dara usuduka ijaralu linzan monina nomie dara usuduka ijaralu de inanomie dara de ijaralu barabaka jadi ka dunya soro jaga yese ka sikifaina ya dulutaya ezigvena kumalataya ezigvena kokonganda ya anien kanya de nyawnya kana igwa imafa bana amaba Linzanuka inanomie dara usuduka ijaralu indola gita hoya kuluka ika nanombila edumu indola gita hoya kuluka nanomi halaki indola gita hoya kuluka intala gita ho sarati niki nanombila ya kuluka ayedumu kujara Wala kuka ita halaki ita rabili zanika abena ninguinika ita rabili zanika bibi atika mazuru wa ndikutu warangaparra yei ala kutu amyema naam Mima kyarka dunyana ta lahar ta wutwaja Inna ma'a

Kitty Nebo, Jonjan, Horon, dear, what are these? ni maka horo nyai kalu abana kudo tiara mina na foi kam kata ya tar situ kana sai ibana dinya na bolo ndi denge mona ka teni zoro me ka beti sina do ma ima ki jema kidi nyai na bolo nge ni horo ti e wa ka li ba tanandala ita seri mi dia ka kata u la ka fi in la dina akel momina kidi nyai na bolo nge ni horo ndi e Aku yang musuh jadi terang bilik. Musuh ni dia ubi akar tenggelinya tu. Kau ni liar korsi. Berapa malu korang? Igi ni muka ramu kemar, kau analu, analu, analu, ni analu angan si kemar lain analu. Ma, momentum, yo mule fatili.